amor encendre estos mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Primavera dels anys que hem viscut i encara ves com brillen avui els teus ulls, els vostres ulls, quan prenem els carrers escenaris d'un temps remotes que atacar les ferides del costum. Bien plegados un choves más a Fendore y a Istoyo 101.8 de FM, Istoyo Radio Topo. Aquí en directo a través de la frecuencia modulada y a través de internet. Seremos con vosotros desde las 6 y a las 7 de la tarde. Fendorella, programa de actualidad de Razón Aragonés. Si quieres meterte en contacto con nosotros, ahora en directo en el programa tienes un teléfono 976 29 1398. También puedes hacerlo a través de la nuestra adreza electrónica fendo.orella@gmail.com u a través de nuestro blog fendorella.wordpress.com. Primera que todos los programas los grabamos y los pinchamos en este blog antimás de la página web de la radio de radiotopo.noblezabaturra.org. Y dende fatas también unas semanetas tenemos también Twitter. Piulamos dende arroba fendorella tochunto. En el programa de hueto charlaremos de la jornada que se va a desembolicar este cabo de semana a favor de do río Jalón, en contra del entivo de Mularroya, la jornada Jalón Vivo, y charlaremos con una persona de la organización que nos dirá todas las actividades que se harán. Tendremos bella noticieta más, tendremos la presentación de un disco, o disco Adversaris y Astrio, que en concreto también se clama Per Principis Elegans. Y antimás aproveitaremos para presentar a, bueno, me han dicho aquí un poco solenco, así es que he convidado a una persona que va a estar aquí haciéndome compañía mientras este programa. Buena tarde. Buena tarde, señor. Bueno, pues íbamos a aproveitar ahora que somos ya los dos aquí. Agradecete que me faigas compañía, güey. Bueno, compañía, aquí estem, ¿no? Farem un poc més rapideta esta hora, o més agradable. Intentarem. Sí, tenemos bella cosete. Este va a estar un programa pro improvisado, un programa muy natural. Así es que, si quieres participar, ya te os he dicho, 976-21-1398. Antes de enviar un par de saludos que tengo aquí anotados, decir que no íbamos a charlar güey aquí en este programa do 15M, en cara que estuvimos el otro día en la manifestación do sábado, pues bueno, en esta emisora facimos una cobertura pro ampla y vía otros programas más amanaos a este movimiento y que de seguro estos ferán un análisis mucho mejor que no lo que podríamos hacer aquí. Saludar de aquí a Rodrigo Arrato, a Bankia, a Rajoy, a la suya prima, a Juan Carlos, como ya sabréis en el Ozager programa Oyendo en Grato, a Corina, a Sofía, que no aquí estoy a Charta, a Inglaterra, a Rudy, a Biel, a Vadillo, a Ratzinger, a Merkel, también un saludo muy especial a Ramón Grau, fiscal acusado y ya condenado por unos feitos pro penibles, y de otra man, pues saludar también a Laura de CGT, persona que ya era engarcholada en Barcelona, que sale esta tarde, ya será mesa en libertad, bajo fianza de 6.000 euros, decir que ya es sindicalista de la CGT y que ya era engarcholada en los pasados 25 de abril por participar en una crema de billet simbólica frente a la Bolsa de Barcelona, mientras a huelga general do pasado 29M. Y precisamente allá principiamos con esta canta de Adversaris y le dedicamos. Perquè un referent sindical per nosaltres és la CGT de Buseros i no les comissions obreres dels Mossos d'Esquadra, perquè un sindicat de classe no defensa els interessos de l'exèrcit de la burgesia. Aquest tema es diu Dos Dies. Dos dies de descans, imatges en blanc i negre, són a principis de segle, tramvies milicians, a la ciutat cool, regida pel càlcul, el bàndol del diner, la màxima del fem-ho bé. Pregunta-li a Satorres a Bellver per les pensions astronòmiques dels directius de TVB. Caminant per la catifa del poder mentre puja la tarifa del bitllet i a caure'ns al fons del precipici. 172.800 segons no és un caprici i exigeixen sacrifici. Saltar-se les barreres, suportar carícies dels cabrons, dels Mossos a les cotxeres. Surten a la superfície, verborrea de la cúspide als despatxos de Via Laietana. Els carrers, assemblea sobirana, la dignitat es pren sindicalista, no es demana. 6 mesos de dos testos, fent front a la presa i els seus gossos, els Mossos, 4 cops de porra i testos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat que s'expressa de mil maneres. Mentre la roda de la mentida gira en el vell parany enguany, museros són punt de mira. Adeu que un irraola de la mà congenen per la supervivència d'allò que els dona de menjar. I mira, passa que ens veuran trinxar els busos d'esquirols. No mereixen més per guanyar de llegir els rols. No és que no vulguin fer vaga, és que la lluita els acobarda. Miren per ells, ignoren l'arda. Viuren tenint que baixen cap més pa per avui. I tothom sap que demà vindrà la gana que critiqui. Van avui a TVB, ara sap que aquí cada nova conquesta els costarà d'arrebatar. Ha costat acceptar-ho, però no hi ha drecera. Podem trencar la filera i no passa a parlar-ho. Parlar-ho és necessari per trobar la manera. Si no surt de la primera, tornem a intentar-ho, em desespero. Perquè el món és avorrit, passes de mi, passo de tu. I tothom tranquil, no? Aquest any tenim un bon propòsit. Com les coses importants, està la nevera en un pòstit. Diu, no s'avança si no s'arrisca. Visca les que pesquen trumfos, sense cartes a la brisca. Confús, amb l'objectiu a la vista. Visca les que lluiten amb els gestos i amb els vistos. No tenim por de la caiguda ni del cop, sinó de la responsabilitat de perdre l'oportunitat que aquesta nit ens brinda l'ocasió. Sabem que només entre totes ho farem tot. Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home, per l'home escòria en coma que estem la proclama. De la vaga il·legal i ho fan diner públic amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Del model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur. Busca lloc a la trinxera, vaga ofensiva pels 2 dies, la missió va córrer de boca orella i fa miques les burocràcies. No acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules pactistes. Comissions i UGT perden afiliats, és el que té. Només mirar per la cadira i ser i saber tots que perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el que ve. Perquè el que importa són els vots. Donia, donia, donia, donia. La vida són 2 dies, s'ha dit la lluita, la lluita, t'arrossegues o somies. Donia, donia, donia. Són 2 dies, s'ha dit la lluita, la lluita, t'arrossegues o somies. Donia, donia, donia, donia. La vida són 2 dies, s'ha dit la lluita, la lluita, t'arrossegues o somies. Adversari, d'Astrio. La vida són 2 dies, s'ha dit la lluita, la lluita, t'arrossegues o somies. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Sols, sobte el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cot del sot. Sols, sols, sobte el dit amenaçant del control i sols... Bueno, i avui hem dit que presentàvem este disc d'Adversaris. Recordem un poquet qui són este grup. Adversaris és un grup format per Pau Llonch, que és exmembre de Batzac, suposo que molts coneixereu també este grup, i Rodrigo Lavinia, que és component de Pirate Sound System, també molt, molt conegut. A més, Joan Riera, DJ Singular. Són un dels grups de rap en català més consolidats i els pioners a utilitzar aquesta llengua i aconseguir difusió i reconeixement. A més, les lletres del grup, com podreu sentir al llarg del programa d'avui, abarquen un gran ventall de temàtiques, entre les quals destaquen les que posen en manifest la seva militància anticapitalista. Com a història, un poquet, ràpidament, el 2007 van llançar Vam Nosaltres, que va ser un treball on la sonoritat del qual ha estat conegudament autocrítica pels mateixos membres del grup, és a dir, que que no sona molt bé, va ser el seu primer treball, però que destaca ella per una gran qualitat lírica i també per l'eclecticisme de les seues produccions musicals, la majoria de les quals són assumides per Pau Lloch i el DJ d'esta banda en aquells moments, el DJ Bell. Actualment acompanyat als plats per a El Nota, l'any 2008 van presentar La vida són dos dies, cedir-la o guanyar-la, un maxi que conté quatre temes abans d'un nou treball que veuria la llum al 2009 i que se diria A cada passa. Després, el 18 de juliol del 2009, van traure al mercat A cada passa, este segon LP, en el qual van obtenir el premi per votació popular al millor disc del 2009 de la modalitat de pop rock per la revista In The Rock, una revista prou coneguda a tot el que és Catalunya. A partir de la primavera del 2010, Adversaris van llegar juntament en la banda de jazz rock Astrio una gira, Adversaris i Astrio per Principis Elegants, que és justet el que estem escoltant avui, este disc, este DVD, que és un resum d'esta gira que van fer els dos grups junts. I esta gira se va allargar hasta el 2011 en una bona rebuda de la crítica i del públic, i també van obtindre, gràcies a esta participació entre els dos grups, un premi a l'ARC, al millor grup de l'any en la categoria Jazz Blues. La veritat és que un grup que ha canviat molt al llarg del temps que porta funcionant, potser des d'un rap més cru, diríem, més dur, acabant a esta mescla de música electrònica, rap, jazz, blues, que és el que estem escoltant avui. No sé què te pareix a tu. Pues yo encara no lo he sentido, no más decir pues esto que plegamos de leer, que ya he quitado de la suya página web y un texto promocional, decir que tengo en las mías mans pues este treballo, un doble digipack, se dice esto, no sé qué formato. Sí, bueno, un digipack, sí, doble, diría, porque te dos CDs, ¿no? Un CD y un DVD. Un DVD, sí. Decir pues eso, que o CD contiene 11 cantas o DVD 11, que no son las mismas, el tubaso sí que son, pero Beluna no oye la misma, por ejemplo. No vamos a poder escuchar una canta que yo me he feito muy togo, que hoy, que lle Bullet in the Head, cuento que lle una versión de Rise Against the Machine, y está nomás que sale en DVD, así es que somos escuchando CD y no vamos a poder sentirla. Como de ninguno de los dos no hemos sentido este trabajo, pues si te os parís, vamos a meterlo mientras todo el programa y a la fin pues nos vemos una chiqueta valoración, ¿te parís? Sí, sí, me parís perfecto. Además es música prou agradable para anar escoltant durante el programa. Creo que sí, pues esto que estamos escuchando ahora, la segunda canta se dice 2 en 1. Entre birreta fresca fem les confessions. No som de ferro, n'entra, ni amb limitacions. Però el conjunt és el que importa. Saber que junts i juntes rebentem totes les portes. L'amor mental a les escoles, soles. Tot regit pel mola, si vas a la moda soles. Per tots els mitjans, per superar els companys, enganys. Generació dels Motorola soles. El suport mutu, el de tu a tu, junts. El respecte a cadascú i el treball en comú. El coneixement propi, l'entorn laboratori. El repertori de la vida amb els teus apunts. Tots sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-li, no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-li, no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-li, no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-li, no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols, sols, sota el dit amenaçant del control i sols, com quan veus venir el cop i proves d'esquivar-lo i no pots posar el peu a terra i aixecar el cap cop del sol. Sols. Thank you. angoixa, el dolor, la por, la pèrdua, les pèrdua, les nits com aquesta sense escafandre el neguit. La nit rostra d'un amic molt ràpid que l'oblida esforagida són el zenit. I és fals que cadascú escull, jo vull el que rutlla i tot i l'esforç i que són forts el present sulla. Tota una classe passant pel coll de l'ampolla suren els cadàvers als estrets i el monstre calla. Deixa imparable la màquina i no para de créixer, és caixa o faixa, la reixa no hi ha gris. Quan l'humanisme ja no encaixa i va a la baixa tota mena soldat insubmís. La guerra imperialista, la mà dura del mascle dominant integrista, d'atur precipici, per rendir-se a mig camí de cada somni de ruptura socialista i queixar-se per vici. Meghoff la pràctica, Antonia la teoria, William Reich al llit i el Fulo la reina Sofia. Itinerari, indumentari, no hi ha cap mercenari que pari el missatge d'odi del precari, d'itinerari solidari, dipositari, del canvi proletari, que no és un recurs literari. Como os he dicho antes, pues yo y la resta de componentes de este programa estuvimos este cabo de semana en la manifestación que se fue en Zaragoza con Enchaquia de O15M, sábado 12M, pero antes más de esta actividad pues vino otra prueba importante a la que sí que nos hemos amanado bella edición, que era la trovada de Gaités, Donzainés, Gigantes de Masalió. Tenemos, bueno, la persona convidada que tengo aquí conmigo en el estudio, pues sí que gestió y nos va a hacer, pues nos va a charlar una miqueta de esta jornada. Bueno, novena edición novena ya de esta trovada de Dolçainers, entre comillas, Grallers y Gigantes de Masalió. En Guaino tos vais veure molt malament, tots els anys algú ha baixat, en Guaino tos vais veure per allí. I bueno, com diem, novena edició, i la veritat és que molt bé, una calor increïble. Jo crec que, bueno, des de l'organització vaig poder parlar amb gent de l'organització i seguís sent, encara que no ho tenim confirmat, però se suposa o no coneixem cap trobada de gaiters més gran en tot Aragó, cosa que és curiosa perquè un poquet los mitjans mai mos fan cas. Se junten 300 dolçainers allí d'Aragó, Catalunya i València. Nosaltres no coneixem ninguna trobada que sigui tan gran. I la veritat és que tot el món és molt content. Enguany han vingut grups també de Saragossa que no coneixíem ningú, que van aparèixer un poc així per art de màgia, i també algun grupet de CASP que tampoc coneixíem. I la veritat és que l'organització està molt contenta de tot, però li falta un poc, no acabem d'entendre per què no se li dona als mitjans el ressò que hauria de tindre quan qualsevol altra activitat en seguida pareix que eix. Bueno, desde aquí en Defender Ella, este humilde programa, en esta humilde emisora, pues sí que le hemos dado el espacio que merece, va. Yo decir que sí que me he llamado pues dos o tres añadas y decir que lo que hizo compañero Ye totalmente cierto, vía muy tismo ambiente, de tarde se plenan las carreras de collas de garallés, donzainés y mesmo gigantes. Y como yo he puesto de trovada Matarraña, yo he puesto de trovada de... con los vecinos, ¿no? Cataluña, Valencia, pues vienen como ha dicho collas de esos puestos y con un rank, con un nivel pro altero de lo que lleva el instrumento. Sí, es curioso porque trobes a gent que está comenzando a lo mejor collas que son collas muy aficionadas, ¿no? Que bueno, pues es un poco diversión y después sobre todo la parte les collas que suelen venir del sur de Cataluña i de Castelló hi ha algunes que fan por un poc com toquen, fan por perquè van en les seues partitures elegants, traixejats tots, i toquen al·lucinant. Això sí, després de... Enguany va començar a les 5, va acabar a les 9 i mitja el que és les dolçaines, després de 4 hores i mitja de l'escena popular, les dolçaines mos ixin a tots per les orelles un poquet, perquè no paren, és a dir, estàvem cenant i bueno, a més enguany van vindre los Mayacán acompanyats d'un dolçainer japonès, que la veritat és que va ser el furor d'esta trobada, perquè tot el món que el veia se quedava un poc al·lucinat. Jo m'acordo que estava a la barra i de repente va aparèixer per allà demanant la cervesa, i la gent de la barra diu, però bueno, i este d'on ha eixit? Perquè a més, és que clar, era japonès, però que vamos, és que cantava un munt, era increïble. Yo doy fe también de eso de la cena, de que tú ya cenando y te has fotido toda la tarde escuchando donzainas, que hay un sonido pro particular, y se te fijan por las orellas y no había traza de que aturen, así es que has de cenar a escape y tiene tu concierto. Esta añada vine va concierto también a Travegada. Sí, en guany, tot i que no se va fer la fira que se va fer en los rares anys, los certs no s'ha pogut fer per qüestions econòmiques i tampoc per falta, bueno, diríem falta de voluntat de certs sectors, no sé si polítics, socials o com diu exactament, però bueno, va haver concert, van començar un grup de Barcelona. Enguany, com no era la fira de la música aragonesa, és a dir, no, no ho vinculàvem tot això, vam tindre invitats de fora, les Torrades Anys han sigut tot grups aragonesos. Enguany van vindre els Oreig, que són exmembres de Rauxa, si no m'equivoco, un grup de Sabadell bastant conegut, i que bueno, fent un ska molt tirant al pop, molt tranquil·let, que va servir per obrir un poquet la nit. Després van tindre els Home Veigues, que són de Valderrobres, i bueno, punk rock en vena, que s'ha de dir dels Home Veigues, per almenys per allà els coneixem tots. A més han participat als dos discos, a Sons de Matarranya i també a Sons de la Terra. Després van tindre els Interlude, que com sempre els grups que se n'ixen un poc de lo que és l'escena mestissatge rock als pobles costa un poc que la gent los accepti, se queden molt parats, però van fer un concertàs, per mi el millor de la nit, va ser increïble com van sonar. I bueno, Mallacan van tancar la nit i evidentment van fer ballar a tot el món. No se pot dir res més de Mallacan, perquè sempre que venen al Matarranya jo crec que omplissen els puestos on van tocar la cançó Lluny de tu, la gent corejant la cançó, vull dir, com sempre, pues, excepcional, no, el concert. La gent jo crec que contenta i com sempre. Potser enguany un poquet menys de gent per la nit, perquè també hi havia bastantes coses per la zona del Matarranya este cap de setmana, però bueno, ja t'he dit, jo en la gent de l'organització que he parlat, molt contents, i a més volen preparar algo molt gord per l'any que ve, perquè és la dècima trobada, és el 10 aniversari, i volen preparar algo molt gord, no sé què faran. Junt de tu, que decibas a la canta de Mallacan, la canta que grabonta o disco Sons del Matarranya, no? Sí, sí. No m'equivoco. La cançó que té un poema de Desideri Lombarte, i la veritat és que al Matarranya tot el món se la sap. Pues, como decibas, també una colla de Matarranya, una comarca con prou activitat musical, prou activitat social, i la colla era, has dit, No me veigues? Home Veigues. Home Veigues. Home Veigues, que també van gravar dos cançonetes pel radar recopilatori, que va fer en este cas el Departament de Joventut de la Comarca del Matarranya, que va ser una iniciativa molt curiosa i que també s'ha perdut un poc. Jo a voltes no sé si és perquè els mitjans, les coses que se n'eixen de lo normal, se perden, però que una entitat política administrativa faigui un disc on recopila els grups de tota la comarca en cançons on les lletres són explícites i moltes voltes molt dures, és una cosa prou ressenyable. I tenien dos cançons, una que se diu José, que parla d'un agricultor que no té un duro perquè, diguem, els terratenents se li importen tot, i també tenia una altra que van de verde, que no, se diu van de verde, no cal dir de què va la cançó. La veritat és que dos cançons que estan prou bé, i no sé si s'animaran a gravar algo més, perquè jo crec que seria una bona iniciativa, però això cosa seua. Pues con la trajectòria que le va haciendo Matarranya d'activitat, no sé què més gran podés parar-te i estar diciendo cabo d'any venient, però allò miedo me fa, A mi també, la veritat. No sé perquè, a més, al final també sempre són un poc la mateixa gent la que s'està movent, i clar, és dur també fer totes aquestes activitats. No sé, enguany hi havia gincana per als grups de dolçainers també que van fer durant el dia. Van estar treballant molt la gent del grup de la joventut i la gent del grup de dolçainers, i si l'any que ve volen superar-ho, jo no sé per on aniran els tiros, però suposo que algo especial n'hi haurà. Prou que o Matarranya, una comarca, tot un exemple de lo que ye la vida rural, un movimiento, l'associativismo, y que muchas vegades pues se le mira del mismo, desde aquí, desde Zaragoza, la gran capital, que París, que somos homelico, pues nos la miramos con mucha envidia. Y de un festival como charrábanos agora, pues nos dimos agora enta un atro que se va a desembolicar este sábado venien, y ta iso imos a contactar con Alejandro, que ye organizador de este Jalón Vivo. Hola, Alejandro. Alejandro, perdona. Sí, buena tarde. Bueno, tenemos un chico problema que ya hemos apañado. Pues como decimos, Alejandro es una persona que es la organización de O Jalón Rock, Jalón Vivo, que se va a desembolicar este venía en cabo de semana, ¿verdad? Así es. Comentanos un poco qué actividad es para esta jornada. Pues actividad ye con Toto Odilla, con varias actividades de Maitins, vía una marcha desde Envis de Ribera, que lle Antimas, un lugar donde o te escuele, Saberlía. Sí. Y en principio iba a plegar Rica Morata, pero como ya era pro gran o recorrido, pues a la fin plegada Dica Modés, y si Belia personal la gana continua, pues podrá seguir andando Dica Morata. Sí. Dimpués, digo que tenés a las 3 una 80 popular. Sí, y de esta cinta popular, pues ya habrá charlas de tardis con Huelva Vivo, que también ya o suyo festival hemos probado de feo una cosa para Eliana, porque hemos hecho mucho gollo lo que se hizo en Muel, y también ya a plataforma del Ebre, que antimás presentada en Aragón un DVD con la suya Luita de 10 años, y de impuesta a las Guaito, Alto Vaso, y habrá un concierto. Concierto va a estar en Chode, según veigo aquí en el cartel. Sí, en Chode. La Chenta y la Charrada. Chenta y Charrada son en Morata. Y el concierto en Chode, que sí, como dices tú, llaman. A Charrada, a Chenta y el Morata. Y el concierto en Chode. ¿Qué collas son las que itañarán? Los Vinoman, Cachidulos XL, Alcohol 96. A la fin va a estar también Contusión, porque su chover no por la estalle, y espera que se me ha olvidado su chover. No, esa no. Mira, no son la misma redolada también. Cosas del directo, no te enfadas. Sí. Es que ya ha estado una colia, pero oye, yo la también. Mentira piadosa. Mentira piadosa, sí. Y aquí también en el cartel. Este concierto que fed se dice Jalón Rock. La jornada marcha senderista por el Jalón, lo organiza Jalón Vivo. ¿Cuál es la problemática que se amaga de zaga de todo este festival? Pues es una plaza de reivindicar o río Salón, porque he amenazado por lentivo de burlarlo ya, porque en cada que no llegue lentivo en lo mismo río, sigue calce un rescole, que disabilla y surto unos 25 kilómetros al tobaso del río, desde la ribera de Carricla, y nos parece una esfera medio ambiental antipartida lo que ya lleve pasando, de mudarlo ya con las obras, por si se a la fin se fa también otra escuela. Pues quizá hay suto los ríos y una plazada que para que la Chen pueda conocer y yo quizá la zona y también con cara lentivo. ¿Está allí la primera edición que se fa o concierto de Noisme París? Sí, está allí la primera que se fa o concierto, y la tercera porque allí ya se va a viudos a andar a la marcha. ¿En qué situación se trova lentivo de Mularro ya? No tengo ahora la calendata, pero sí que el impacto ambiental distintivo estoy declarado nulo, pero las obras continan. Según el ministro Arias Cañete, ya hay efecto un 24% las obras. ¿Un 24% no más? Sí. Joder. Pero bueno, ya Belia Esperla, que es irreversible. Por ejemplo, Peña María, pues ha desaparecido buena parte de lo que ye da Isemón, porque antes se da a presa, y también Atala, Darrolf, y lo que lleve pues la obra de fe, pues lo que lleve a pared, a presa y preparar la zona para que no llegue árbol ni vea la cosa Diciba que nomás un 24%, porque yo he visto muchas fotos, mismo he pasado por esa zona, cuando pasas pues por la carretera, en la rodada de Calatayú, por ejemplo, veis todo o movimiento de tierras que se ha feito y la cantidad de diners que se son malfurreando en un entivo como este, y por eso te decía que no más era feito o 24%, que encara mancan tres partes de esto, pues es que me quedas lucernado de todo lo que son fendo en este entivo. Ahora más importante otra escuela y no ye encetada, en cara, sí. Y también la pared de la presa no más son 20 metros según Diciba, el Heraldo, Aragón, y lleva una pared de 80 metros de altura. ¿Y qué puede pasar con esta sentencia que declaraba nulo el impacto ambiental? ¿Puede aturarse de bella traza legal lentivo o por mucho que falla París que esto ya es inaturable? El problema es que hemos demandado una cantidad de diners muy altera para poder aturar las obras. Y por eso, pues, y con. Y fendo o burlo falso, pues, con la ley, o el mismo gobierno, pues, continúa con las obras a efectos consumados. Y es pro difícil cuando ye todo un aparato de estado de tú, pues, poder ayudar nomás. Con la crisis, pues que metan menos dinero que llegan más años de la obra, pero no más eso, que se pueda aplazar una mica, pero por ahora con la batalla judicial, pues son ya dos victorias, pero que no se puede ver una plaza real. Como se vos a decir, feita la ley, feita la trampa. Un entivo que, si no me equivoco, ya he refirmado por todos los partidos que son en Ascor de Aragón. Sí, antipartidizo por ser partido pacto de agua. Los partidos de Redolada, pues también en el Consejo de la Redolada, mismamente cuando salió la sentencia de la Audiencia Nacional, pues hicieron un escrito de refirme al Ministerio Español para que continuasen las obras. ¿Y qué beneficio ahora, qué beneficios va a aportar incentivo a la HEN de esos lugares? Pues son unos. Si les van a insultar al río, ¿no? Sí, son unos objetivos, pues, de firmar regadíos, industria, agua de consumo, pero no son pro esplateros. Realmente no hay un entivo con un objetivo social o anti más que está redolada, pues a sagues añadas ha crecido pro, tanto económicamente como chen, deja la crisis y todo esto ha estado silentivo. ¿De seguras que existían alternativas más respetables con el medio ambiente que no incentivo, que has ferrado una de las zonas más polidas, ¿no?, de esta redolada? Alejandro, no sé si sí. Quieres adivinar bella cosa más. No, solo agradeceros que nos habéis clamado para charlar un poquito y por decirme que hemos estáis. Pues de cosa, remeranos antes de despedirnos las actividades a la chen que nos sigas cuitando. Pues de Maitins, alto vaso de la mella hasta las 11, de a marcha, desde Vida la Ribera, que se puede pegar en tren, dica Molés. Y pues a la mella hasta las 3, de a chenta popular, de tarde a las 5, a charladas, y pues a las 8, alto vaso, pues o concierto. Pues Alejandro, muchas gracias. Desde aquí en Defendoría, toda nuestra solidaridad en Tabusatros, y nosotros somos también en contra del entivo de Mula Roya. Muchas gracias. A plantar fuerte. Venga. La nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendorella 101.8 Radio Topo. Sempre has pensat que era una pretensió ridícula per l'inepte un temple, i aquí somia que ejacula en una brètula, que somia sense pataki, però tu no t'omple ni la faràndula ni la pija de l'escola que s'anula i recula a cada paraula i dius: mira, no hi ha cap tensió mal resolta. Resulta que el que pots oferir-me ja no em fa falta, i clar que sí, carbassos em salva. Res et pertorba, la pitana, la pita en un bit gran reserva. La tele sempre estorba quan parla el camí escorba. Escarba el vapor, varia i amb un llibre ja ho enerva. Projectes llistes, el llapis sobre l'orella. Literatura, música i política entre cella i cella. Saps que mentre hi hagi una explotada aquest món, hauràs de mostrar com tremola el gos a cada ovella. On, entre amics i bona gent, algú dirà que uà, que sona bé, t'abraçarà, dirà que li havíem dit que eres bo, però que ni somiar-ho que et sortissis tant. Callaràs quan te la fot un Flanagan, comença a falegar, man. Vaig quedar-me a la sortida, tots corrien. No hi ha cap tensió mal resolta, resulta que el que pots oferir-me ja no em fa falta, i clar que sí. Vaig quedar-me a la sortida, tots corrien. És absurd, la gent es compara. L'has aconseguit que m'espavili i a base de xapes. Sempre ens diuen això. Tampoc és que sigui gent que ens volen mal, eh? Acostumen a ser els nostres pares, ens diuen: has de ser millor que l'altre, has de ser millor que el teu col·lega, estaria guai que traguessis pasta d'aquí d'allà, que tinguis un bon futur i que treguis la carrera. Bueno, nosaltres va començar la carrera i ens vam quedar a la sortida, com diu Patxi Basili. Perquè no ens agrada comparar-nos, ens agrada cooperar. Rodrigo Lavinia no li agrada competir, li agrada cooperar. Ajudeu-nos una miqueta, família, diu, així diu. Va, diu, és absurd, la gent es compara. És absurd, la gent es compara. És absurd, la gent es compara. M'he retingut cada cara com una polaroid. És absurd, la gent es compara. És absurd, la gent es compara. És absurd, la gent es compara. M'he retingut cada cara com una polaroid. És absurd, la gent es compara. I és absurd. Continuamos escuchando Fendorella en 101.8 de FM, esto ya Radio Topo, y remera que tienes un teléfono 976291398 si quieres meterte en contacto con nosotros. Plegamos de charlar con Alejandro de la organización de Jalón Vivo, que organiza este cabo de semana unas actividad en contra del entivo de Mula Roya. Y antes ya de principiar con las convocatorias, de continuar con las convocatorias, una noticieta breu sobre el aragonés, que hemos quitado de diario digital Arredol. L'Aragonès serà present en un seminari de la Càtedra UNESCO sobre promoció de la diversitat lingüística. A Càtedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial, la Universitat del País Vasco organitza a tarde de 8 euros, 17 de mayo en Bilbao, un seminario Internet y a promoción de la diversidad lingüística, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de promocionar la diversidad lingüística en Internet. L'Aragonès serà present con la participación de Juan Pablo Martínez, profesor de la Universidad de Zaragoza, que farà una charrada con el título ASTIC como herramienta en la revitalización de lenguas en peligro, o caso del aragonés, y también la mesa redonda que se celebrará a la fin. Decir que Juan Pablo estuvo por aquí, por este programa, por Fendorella, presentándonos o traductor y toda la faena que se llega haciendo traduciendo pues herramientas entre el aragonés. o seminario que se celebra dende a mellata las 4 di que las 8 horas en las aulas de la experiencia da UPV lle de entrada libre. Y contará también con la presencia de otros ponentes como el Inf Ab Grip Jones, de la Universidad de Abescungalas, Carmen Gómez Mont Daunam, de México, Richa Jonkan, de las universidades NHL y Stenden, de los Países Baixos, Héctor García Gil, de la Academia de la Lingua Asturiana, y Caretana Itairu, de Nueva Zelanda, que expondrán las experiencias de promoción de la diversidad lingüística en los suyos países. El acto rematará con una mesa redonda alrededor de Internet y las lenguas minorizadas. No perpetuar, transgredir, no imitar, és combatre, és combatre. Et porto un estil mòdic, no vull ser impúdic, per mi és lúdic i per tu només un medi. No és que tu difundis... Bueno, canviem de tema i de llengua, justet en este cas. Parlem de l'Iniciativa Cultural de la Franja, entitat que agrupe a les associacions que defensen la cultura i la llengua catalana a l'Aragó, que està conformada per l'Associació Cultural del Matarranya, a l'Institut d'Estudis del Baix Inca i el Centre d'Estudis Ribagorçans, han acordat la concessió del 5è Premi Franja Cultura i Territori al projecte d'animació Jesús Moncada. Com sabem, els responsables i actors d'aquest projecte han estat Antoni Bengochea i Mario Sassot, components los dos del duo Recapte, que són agosorats activistes culturals i sempre presents en la primera línia de la defensa de la nostra llengua aragó. Recordem que els dos, en estos casos, el premi serà lliurat en reconeixement del seu treball i dedicació, i recordar que el duo Recapte és com un grup de poesia musicada que bàsicament el que fa és musicar poesia d'autors en llengua catalana a l'Aragó, que van estar a Saragossa, ho han estat unes quantes voltes. La veritat és que la darrera jo crec que va ser al local d'en Restida, si no recordo malament, no? Sí, jo també hi estic, me'n recordo una miqueta, ja fa tiempo d'això. Sí, la veritat és que fa molt temps, han seguit actuant per diverses zones. A Barcelona han actuat algunes vegades, també han actuat per la zona del Matarranya, evidentment. La darrera volta que va recitar Bengochea va ser el dia de Sant Jordi, que va haver una lectura continuada de poemes de Desideri a la plaça Major de Calaceit i va recitar encara que sense música. I bueno, un premi pues, que porten molts anys per estos mons voltant, i la veritat és que potser se'l mereixen. No és vendre, no és vendre, és difondre, és ser real i no confondre. No és pillar un producte o un copy, és confondre. No és la tele, és que la penya dic. No és de nada, és ser una cosa o una altra. És currar-se, no portar-se la puta al segell al catre. És subvertir, no perpetuar, transgredir, és combatre. És combatre, no és vendre, és que la penya digui. Oh, és que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui. No és vendre, és que la penya digui. És que la penya digui! Agitació, acció i propaganda a cada banda de les reixes. No estan en venda, marquen l'agenda. Si no practiques el que penses, de què et queixes? Són valors a l'alça i tot cau com el Mickey. La massa s'amansa i conjuren l'aliança, saltant-se l'ordenança, la justícia i la llei. No fan servei si no estan en concordança. Col·leccionen petites victòries, moments d'eufòria. Es queden amb les mitges derrotes. Trepitgen els patriotes que només són patrioteros. Desquicien els idiotes que volen dones florero, nen. Covid-19, CDU, els prestatges de la vida. Admiren els personatges i desterren el mite. Compren a les ciutats i passen per l'EFNAC, treuen el PIDE i que pagui Santa Rita. Germanets petits que s'il·luminen quan els miren, alloren cada pedra quan la tiren. Mai narinant, millor seriosos caminen meditant, saben qui són els que deliren. Como te hemos dicho en principio del programa, pues estamos escuchando o disco Per Principis Elegans de Adversaris y Astrio. Estamos escuchando ahora mismo la huitena canta, Els Orfes d'Occident. Y ni yo ni lo me acompañan aquí en bueno, el programa, igual nos ha escuchado este disco antes. Y somos aquí, pues, escuchándolo mientras todo el programa. Y yo estoy que ya podemos hacer una, lo menos una primera valoración. Bueno, jo crec que és un disco diferent d'Adversaris. Por lo menos jo lo que havia escoltat hasta ara, pel meu gust, m'agradava més, era un rap més directe, potser les lletres no canvien perquè verdaderament segueixen en la mateixa línia, però este disco és més audible per a la gent que no li agrada tant el rotllo de lo rap pelat, diríem, rap, sense molts adornos. Aquí se sentís ja jazz, moltes bases, és crec que és més un disc audible en plan tranqui a casa, no? Més molt bé el guitarreo, se sentiva en la cantada antes, canyero, tal o que hi ha una colla de hip-hop, no?, que són més bases electròniques i tal, pues ficar ja guitarreo, pues obre més l'espectre de gent que pueda escoltar esta mena de música. La veritat és que sí, jo, com dic, soc més partidari dels primers discos, suposo que esta col·laboració en el grup Astrio els haurà obert un poc a més tipus de públic. A més, ara fa molt poquet, crec que n'han tret un disc nou també, després d'este, no m'acordo el nom, però crec que sí que ho estan gravant o han tret alguna demo i no he pogut escoltar. Jo ja t'he dit que me quedo potser més en los anteriors, al meu gust m'agrada més. La primera canta que hemos meso, en principio una mica, no sé, brusca y, no sé, ya esperaba otro principio de disco, ¿no? Siempre los directos principian de una traza más, no sé, un poco suave y después meten caña, no sé. El otro va así un poco de botibolello, pero conforme va pasando así en su disco me llevando más goy. Un formato ahora este de hip hop con mezclar hip hop con jazz, que ya presentemos aquí también o Zager Treballo de KCO con Jazz Magnetism, y que no sé quién ha estado pionero, si él su latro, pero bueno, un formato que a yo sí que me fa goy. Y al estar en directo podría decir que mismo me fa más goy o jazz esta mena de instrumentas en directo que no pregrabadas. Bueno, la veritat és que sempre, per lo menos la gent que sol escolta jazz sempre diu que el jazz és millor escoltar sempre en directe que en disco. Jo la veritat és que he tingut l'oportunitat d'anar a bastantes jams sessions de jazz i jo discos de jazz a casa pocs me'n fico, en canvi anar a una jam session de jazz és un plaer, la veritat, i suposo que veure els Adversaris en Astrio en este cas també, perquè és quan, per lo menos a mi, és quan m'arriba este tipus de música. Pues aquí debaixo de lo DVD mete que he grabado o 18 de junio de 2011, o sea que fue ya casi un añet, en la sala histórica de Manresa. Bueno, pues ya tiene un tiempo este disco. Agradecer al amigo que me lo han prauta poder presentarlo aquí, porque cuento que en Zaragoza esto lle de muy mal trobar. Os debía echar una mica ta trobalo. Me parece que en la suya pachina treballan con un sello propaganda pel FET. Me parece que mete los puestos de venda y pero que sí, Zaragoza no villé. No crec que propaganda o haver fet arriba aquí, tot podria ser, però diria que no. En estos tiempos d'internet, de millor trobar por internet de segures, ja siga legal o il·legal, no sé... Alegal, no sé en què formato treballen estos, no sé si hi ha registre o almenys no mete lo siello por garra a cabo de Creative Commons. Que propaganda normalment treballa en... En SGAE. No sé si en SGAE, però en registrat, no sé quins formats. Però normalment és un poc complicat el tema dels drets. Bueno, tenemos aquí un experto, però lo deixamos otro día si t'estimes más, ¿vale? Exactament. Bueno, talló a la fin, fue una valoración un pop prou positiva de este disco y me lo escucharé más y te lo meteremos aquí más en este programa. Tengo comparadament un orfe considerat per fer el pudim present, no viure eternament. No viure eternament. No viure eternament. Thank you. Barri Lliure i Tropical de Sants. Ahí està, home. Bona nit, Troika. Aquest tema parla dels refugis que té cadascú i cadascuna de nosaltres i vosaltres. I aquest tema el volem dedicar a totes les dones, a totes les mares, a totes les àvies, a totes les germanes, companyes i amigues. Sembla fàcil ser feliç. Principiamos as convocatorias dicindo que o venien 22 de maio se ha convocado unha vada xeneral da Mostranza, la primeira que se fa en 10 anos. Si queredes saber máis, os compañeros de la acorazada Topenkin farán un programa especial sobre este tema este domingo 20 de maio de 7 a 8 aquí en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza, o poder sentilo tamén a través del streaming. Avui també, segon aniversari d'Aflama, d'aquest lloc d'associació en aragonès, tota la tarda hi haurà un poquet d'ambient. D'altra banda, se són parant ja les festes de la Madalena i si queres participar en el concurso que se fa tots els anys, tafer o cartel, tened les bases en la suya pàgina scmadalenatotjunto.com. Tened de plazo, dic el 30 de maio. I també estan les activitats del Mayo Rollo, avui de 7 de maig, dijous a les 7, concretament dins d'uns minutets, hi ha la xerrada de la Revolució Bolivariana a Teruel, a l'edifici Sindicats, i és en el Consulat de Venezuela. I el 23 de maig, que és el pròxim dimecres, a les 7 de la tarda, hi ha una xerrada al voltant de la qüestió nacional en organitzacions juvenils d'Aragó. I a Cero, la colla de la Codonyera de Doma Tarraña, fa este cabo de semana una doble presentación 2-1-6-6-6-0 CB que se dice Sigue Buscando. Será en la sala Arena Rock o viernes 18 de mayo tañerán junto con Vaticano Rojo, que lleva un tributo a la Polla Records, y o sábado 19 de mayo junto con Carbunco. Bueno, i a més este cap de setmana, este dissabte de nou, a partir de les 9 del matí, tenim el quart mundialet antiracista de futbol i bàsquet a Saragossa, al CDM La Granja, i com dit, a partir de les 9 del matí estaran per allí jugant i participant tots. Decir que també, güey, a partir de les 7 se va a fer una performance, si no me equivoco, en la puerta de l'Obispau, que hi ha en la plaça de la SEO, en defensa de los delitos de LGTB, lesbianas, gays, transexuals i bisexuals. Bueno, i crec que acabem en la presentació del primer disc de Lagarto Harto, que se diu Evolución. Se farà demà a partir de les 8 de la tarda al Arrebato, en este cas acompanyats dels Olvidados de la Morgue. I pues ja, cosa, vamos a rematar el programa con la canta traducida. Antes de cosa, pues agradecete, compañero, que m'hagas feito compañía en esta tarde que me van dir a vos míos compañías tan solenco. Bueno, ara em deus una Coca-Cola, un cafè o una cervesa, no? Però que sí, sin alcohol, ¿eh? Sense alcohol, sense alcohol. Bueno, muchas gracias, compañero. Nos despedimos, güey, con una canta de Cortatu. Hasta los tiempos que corren, pues, ya lo que vea. Hay algo aquí que va mal. Si bella vez se te ha ocurrido que ya hay bella cosa aquí que marcha mal, amén, si no, piensa cuán correbas de zaga las fuerzas de seguranza. Y hay bella cosa aquí que va mal, amén. Ya sé que a tú, ray, pero ya bella cosa que no va. A tú y machen, ye a dengún espanta. Y piensas que todo va bien. Ya sé que a tú te da igual. Pero ya hay bella cosa aquí que no va. Ahora ya brenca te importa. A tú todo te da igual. Vais o tierra, nun forau, tatú no ya flos. Descansa en paz. Ya bella cosa aquí que va malamente. Ya bella cosa aquí que va malamente.